Мышка пік-пік і мыла. Аднойчы падчас сваіх начных вандровак па кватэры мышка пік-пік забегла ў лазенку. Там, зразумела, не было нічога смачнага, але пік-пік заўважыла на палічцы рознакаляровыя кавалачкі мыла. Выглядалі яны вельмі апетытна, а пахлі яшчэ спакусней. «Ды гэта зусім не мыла», – пераконвала сябе мышка. «Хіба звычайнае мыла можа быць такім прыгожым?» І наважылася. Узяла ружовы круглячок з цукерачным пахам і адкусіла добры кавалак. На жаль, гэта ўсё-ткі было мыла. Пік-пік не паспела яго выплюнуць, глынула і цяпер крыўдзілася на ўвесь свет. «Падманваць сумленных мышэй!» – сярдзіта прагаварыла пік-пік, і тут з яе рота вылезла мыльная бурбалка, а за ёй яшчэ адна. «Ой!» – спалохалася мышка, і наступная бурбалка села ёй на нос. «Ратуйце! Гвалт!» – запішчала пік-пік і, пускаючы бурбалкі, кінулася ў пакой. Тата, мама, Веранічка і Піпіта прачнуліся і здзівіліся. Па ўсёй кватэры лёталі прыгожыя каляровыя шарыкі. Яны лопаліся, пакідаючы пырскі, а на падлозе сядзела мышка пік-пік і горка плакала. «Што здарылася?» – строга запытаў тата. «Толькі не кажы, што ты зноў нешта не тое з'ела». «Дык вось!» – прамовіла мышка, выпусціўшы з рота бурбалку. «Ого!» – зазначыў тата. «Гэта што за з'явішча?» «Да яна мыла з'ела!» – здагадалася Веранічка. «Падумала, напэўна, што цукерка!» «Усяго адзін кавалачак!» – запярэчыла пік-пік, і ў паветры з'явілася яшчэ адна зграя бурбалак. «Ну вось што!» – сказала мама. «Пакуль усе бурбалкі з цябе не выйдуць, нічым не дапаможам. Ідзі на балкон, а то ўся хата запырскана». «І паразмаўляй там, хоць з варонамі!» Пайшла няшчасная мышка на балкон. А з кім размаўляць? Сама з сабой сумна. І мышка вырашыла паспяваць. Хаця б тую песню, што тата і мама любяць заводзіць разам з гасцямі. «Ад панядзелка да панядзелка дробны дождж ідзе, собралася бедная басота и гарэлку п'е». Пішчыць мышка стараецца, да таго ж уяўляе сябе беднай басотай, выпхнутай жорсткімі гаспадарамі з дому пад дробны дожджык. І шкада ёй сябе. Пішчыць, плача, бурбалкі пускае. Дзіва, што варона, якая пралятала побач, ледзь не звалілася ад здзіўлення. Села на балкон і пытаецца. «Што ты тут робіш?» «Ды вось», – заплакала пік-пік, – «з'ела кавалачак мыла, дык з хаты выгналі». Варона аж расчхалася ад мноства мыльных бурбалак, што вылецелі з рота мышкі. «Трэба ж, які гэта моцны сродак, мыла! Ад кавалачка і жытло страціш, і розум. Але калі гэты сродак правільна ўжыць...» «Слухай, пік-пік», – сказала варона. «Лепшы шлях – забыцца на свае праблемы. Заняцца чужымі. Ты можаш дапамагчы ўсяму нашаму двару. Ведаеш злога сабаку, што прывезлі новыя жыхары». Мышка пік-пік вядома ведала бандюгу. Нікому ў двары прайсці не даваў. Веранічку нядаўна напалохаў. «Дык вось», – працягвала варона. «Мы адвучым яго брахаць. Прынясі толькі мыла, якое ты каштавала». Мышка збегала ў лазенку і прынесла мыла. Варона схапіла яго і паляцела ў кватэру, дзе жыў злы сабака. Фортка, на шчасце, была прыадчыненая. Сабака, руды, калматы і тоўсты, як медведзяня, спаў. А перад ягоным носам стаяла міска, напоўненая кавалкамі каўбасы і косткамі. Варона сунула мыла ў міску і гучна каркнула. Сабака вобмерху схапіўся і забрахаў. Нахабная птушка вылецела, а сабака падумаў. Гэта ж яна па маю ежу прылятала. Не трэба было нічога на заўтра пакідаць. Лепей з'ем усё цяпер, а то скрадуць. Ау! І зжэр усё, што было ў місцы разам з мылам. Раніцай пабег злы сабака на двор. І якраз з пад'езда выйшлі Веранічка з мамай. Гау-гау-гау! Гау-гау! Забрахаў сабака, каб напалохаць іх. І тут з ягонай пашчы вылецела некалькі вялізных вясёлкавых бурбалак. Сабака спалохаўся і змоўк. На куст села варона. «Гоу-гоу!» – не вытрымаў сабака. Але зноў з'явіліся бурбалкі. Паспрабаваўшы яшчэ пару разоў гаўкнуць, але зноў убачыўшы бурбалкі, зусім спалохаўся. Кінуўся дадому лячыцца ад невядомай хваробы. Ад таго часу зрабіўся ён самым маўклівым і выхаваным сабакам у двары. А мышка Пік-Пік нічога гэтага не бачыла, бо соладка спала ў сваёй норцы. Thank you.